آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا ہر سمت چھایا نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی، مرحبا مرحبا مکی، عید میلاد نبی تو عیدوں کی بھید ہے، عید میلاد عید ہے، یقین ہے مرحبا کی مدنی، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی آمد، سرور کی آمد، سردار کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا ماں کی مدنی، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمچاؤ کہ میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، رحمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، شوق والا نبی کا جھنڈا ہے، یا نبی کا جھنڈا ہے، اجیالا نبی کا جھنڈا، کتنا پیارا نبی کا جھنڈا، کیسا آلہ نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، افسر کی آمد، سرور کی آمد، سرور کی آمد، سردار کی آمد، دلبر کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، پیارے کی آمد، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمچاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قبر میں بھی ہم یہی نعرہ لگا دیں گے، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگا دیں، کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، ریشا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو اور اونچا بولو مرحبا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو رسول اللہ، یا چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا، یا موسیٰ پاپی یادو اور سوارو مرحبا، یا موسیٰ بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا، یا موسیٰ اے دکھی غم کے مارو مرحبا، یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، دل کیا کی ہے عید میلاد، عید میلاد گھوم ہے آثار ہر سو شاہ کے لیلا، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا، یا مصطفیٰ، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب کبریا، اہلاً وسہلاً مرحبا، یا رسول کبریا، اہلاً وسہلاً مرحبا، مصطفیٰ مجتبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو آمین اللہ گلشن میں آئی یہ تازہ بہار، گلشن میں دیکھے بڑی دو پری غیب